Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Արցախի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ ԼՂՀ նախկին փոխարտգործնախարար Մասիս Մայլյանն այն տեսակետին է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման բանակցություններում անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր առաջարկներ, իրատեսական, արկա իրողություններից բխող։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում նրա հետ զրույցի շարունակությունը։ Հանրապետության նախագահը, արտգործնախարարը, քաղաքական ղեկավարությունը մինչև այս ռազմական գործողություններն էլ ասում էին, որ Արցախյան հիմնախնդիրը չի կարգավորվի, մինչև չվերականգնվի բանակցությունների երակոմ ձևաչափը, մինչև Լեռնային Ղարաբաղը հանդես չգա որպես բանակցությունների հավասար կողմ։ Նորից է այս հարցը բարձրացվում։ Կարծես թե Մինսկի խմբի համանախագահներն էլ այդ կարծիքին են։ Վերաբերում է հակամարտության կողմ լինելուն, կարևոր է իհարկե, մենք ժամանակին այդ կարգավիճակը ունեցել ենք եւ հիմա էլ ունենք։ Ուղղակի Ադրբեջանի Հանրապետությունը չի ուզում բանակցություն վարել Արցախի Հանրապետության ղեկավարության հետ։ Մերոնք նորից այդ հարցը բարձրացրել են, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է դրա մասին խոսել, որ Ադրբեջանը ուզում է թե չի ուզում, նա պարտավոր է խոսել արցախցիների հետ, բայց դրանից հետո մենք մամուլից իմացանք, որ Ադրբեջանը կրկնել է իր նախորդ մոտեցումը, ասելով, որ չեն բանակցի Լեռնային Ղարաբաղի հետ եւ շարունակեն բանակցությունները միայն Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այս պայմաններում այս իրավիճակից օգուտներից մեկը այն կլինի մեր այս հաջողության, որ կարողացանք կանգնեցնել այս ագրեսիան ադրբեջանական, կարող են նաեւ լինի, որ խոսենք այդ հարցի մասին, Ղարաբաղի մասնակցության մասին բանակցություններում, եւ սա էլ որոշ կապիտալիզացիա կլինի այդ հաջողությունների կամ տեղի ունեցածների, բայց նաեւ նման պայմաններում ինչ որ բան սпасել բանակցային գործընթացից շատ դժվար է, որովհետեւ եթե միջև ապրիլի 2-ը մենք վստահություն չունենք Ադրբեջանի նկատմամբ, որը բանակցությունների կողմ է, այս քարոզիա պատերազմը ավել եւ խորացրեց այդ անվստահությունը, անկամ եթե նոր պայմանագրի ստորագրվի, որը երաշխիք չկա, որ Ադրբեջանը չի խախտելու դա եւ չի փորձելու օգտագործի այդ իրավիճակը ուժերի վերադասավորման եւ նոր հարձակումների համար։ Պետք է հասկանանք, որ թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան ունեն իրենց ծրագիրը Հայաստանի եւ Արցախի վերաբերյալ, եւ միջև մենք չտեսնենք, որ հրաժարվել են այդ ծրագրերից, պետք է զգոն լինենք եւ միշտ պատրաստ լինենք ուժով կանգնեցնել որևէ մարզակում մեր հակառակորդների կողմից։ Բանակցային գործընթացից ստացվում է, որ ակնկալիքներ չպիտի ունենանք հարցի լուծումը ռազմական ճանապարհով է լինելու։ Այդ դեպքում ինչու են այս կողմերը բանակցում՝ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Խորհրդանշական բնույթ է կրում այս աշխատանքը։ Ես համամիտ չեմ, որ ռազմական ճանապարհով լուծում կարող է լինել, որովհետեւ և մեր բանակը և քարոզիա պատերազմը ցույց տվեց, որ ռազմական ճանապարհով լուծում չկա։ Ես ուզում եմ ասել, պատերազմ է լինելու։ Պատերազմին մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Մասածը դա է, որ ոչ թե Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով ինչ որ հաջողության է հասնելու, միևնույն է, նա բանակցություններում վստահեցնելու է, որ կողմ է խաղ կարգավորման հարցի, բայց իր ուժերը վերադասավորելու է եւ պատրաստվելու նոր հարձակման։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ նոր պատերազմ չլինի, դրա համար մենք պետք է այդ պատերազմին պատրաստ լինենք։ Դա հայտնի իմաստություն է, այսպես ասենք, եւ բոլոր առումներով մենք պետք է ուժեղ լինենք եւ պատրաստ լինենք, որ այդ պատերազմական հեռանկարը կարողանանք փակել։ Զուգահեռ մենք պետք է աշխատենք Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ, որովհետեւ դա եւս նոր հնարավորություն կստեղծի մեր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Բանակցային նման գործընթացից ես որևէ ակնկալիք չունեմ, քանի որ համանախագահները եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկնել են այս վերջիորերին, ասել են, որ սեղանին այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքներն են եւ նման սկզբունքներով, նման առաջարկների հիման վրա հնարավոր չի հասնել երկարատև խաղաղության, որովհետեւ այդ փաստաթղթի մեջ ներառված են 3 սկզբունքներ. Տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկերարման եւ ինքնորոշում եթե միասնական գործեն այդ սկզբունքները, մենք նման ճանապարհով չենք կարող հասնել անկախության։ Մաքսիմում ինքնավարության մասին կարող է լինի խոսքը, եթե ինքնորոշում ենք, բայց տարածքային ամբողջականության շրջանակներում դա անկախություն չէ։ Եվ այդ 6 տարերի մասին էլ խոսենք, այնտեղ կետերից մեկը հենց ազատագրված տարածքները, որ հիմա Արցախի Հանրապետության սահմանադրության մեջ համարգրված է, պահանջ կա, որ այդ տարածքները պետք է զիջել եւ այլ փախստականները պետք է վերադառնան այդ թվում Արցախի տարածքի վար։ Այսինքն այս ամենը մեծ վտանգ է ներկայացնում եւ այս տեղի ունեցածը եւս մեկ անգամ խոսում է նրա մասին, որ նման սկզբունքների հիման վրա հնարավոր չի հասնել երկարատև խաղացան, որովհետեւ հենց որևէ տարածք, եթե մեր կողմից զիջվի Ադրբեջանին, եւ պատկերացնենք, եթե այդ իրավիճակում քարորյա պատերազմը սկսվեր, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ գործանիչ, իսկ ասեի հետևանքներ կունենա Արցախի համար։ Եվ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք եւ աշխատենք այն ուղղությամբ, որ այդ սկզբունքները եւ ընդհանրապես մեթոդոլոգիան, փիլիսոփայությունը կարգավորմամբ փոխվեն եւ համանախագահները, միջնորդները պետք է նոր մոտեցումներով աշխատեն եւ նոր առաջարկներ մենք պետք է ունենանք, որոնք համապատասխանում են իրականությանը եւ կտրված չեն, որովհետեւ այն փաստաթուղթը, որը սեղանի վրա է հիմա բանակցությունների, դրանով փորձ է կատարում մեզ տանել հետ դեպի 1991 թվականը, որը հնարավոր չի, այսինքն ժամանակը հնարավոր չի շրջել եւ մենք պետք է առաջնայինք եւ ունենանք իրական մոտեցումներ եւ իրական առաջարկներ։ Փաստորեն արդեն իմ հաջորդ հարցին պատասխանեցիք, ուզում եմ հարցնել, թե արդյոք համանախագահները վերջին իրադարձությունների հաշվառմամբ նոր մոտեցումներ կցուցաբերեն եւ բանակցային գործընթացում ինչ զարգացումներ կլինեն, այդ մոտեցումները պիտի լինեն հայկական դիվանագիտության շնորհիվ։ Այո, մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Ես որպես փորձագետ հնարավորություններ ունենում եմ տարբեր լսարաններում ելույթներ ունենալ եւ եղել են դեպքեր, երբ փակ քննարկումների ժամանակ մասնակցել են նաեւ համանախագահները։ Երբ մենք փորձում ենք մեղադրել համանախագահներին, որ իրենց մոտեցումները հնացած են, չեն համապատասխանում իրականությանը եւ չեն կարող աշխատել այս տարածաշրջանում, իրենք ասում են, այո, այդ սկզբունքները վաղուց է մշակված, բայց քանի որ չի եղել, կողմերի կողմից չի ասվել, որ այդ մոտեցումները պետք է փոխվեն, այդ պատճառով իրենք չեն փոխ։ Իհարկե մենք կարող ենք մեղադրել համանախագահներին, որ իրենք իրատեսական չեն, իրականությունից կտրված առաջարկներով են հանդես գալի, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հայկական դիվանագիտության խողովակներով այդ ազդանշանը հասցնեն նրանց, որ այդ մոտեցումները պետք է փոխվեն եւ իրենք պետք է հանդես գան նոր առաջարկներով։ Ինչու ոչ, նաեւ կարող ենք մեր առաջարկությունները ունենալ, որովհետեւ եթե մի բան մերժում ես, պետք է ինչ-որ մի նոր բան առաջարկես։ Ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց, թե մենք գրվում ենք 80-ականների զենքով, բայց միշտ ժողովրդին վստահեցնում էին, թե սպառազինությունների արդիականությամբ Ադրբեջանին չեն զիջում։ Ռուսաստանն էլ էր վստահեցնում, որ նույն զենքը, ինչ վաճառում է Ադրբեջանին, նույնն էլ վաճառում է Հայաստանին, որպեսի ուժերի հավասարակշռությունը չխախտվի։ Այդպիսի հայտարարություններ եղել են, համաձայն են, որ անհրաժեշտություն կա, որ մեր սպառազինությունները թարմանան եւ մեր բանակ ունենա ավելի արդիական զենքեր, բայց մենք նաեւ պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունները ֆինանսական սահմանափակ է եւ Հայաստանի զինված ուժերը փորձում էին քիչ ծախսերով գնել ոչ թե T-90 տանկեր, որոնք շատ թանկ են, այլ T-72, բայց մոդեռնիզացիայի շնորհիվ, արդիականացման շնորհիվ հասցնել նույն հնարավորությունները, եւ դա կատարվում էր։ Մենք տեսանք, որ անգամ նմանատիպ զենքերով մեր բանակը կարողացավ կանգնեցնի Ադրբեջանի ագրեսիան։ Բայց եթե ունենայինք արդիական զենք, քիչ ավելի զոհեր կտայինք։ Համաձայն եմ, բայց մենք պետք է իրատես լինենք եւ հասկանանք, որ Հայաստանը չունի այդ հնարավորությունները Ադրբեջանի պես, որ 2-ից 4 միլիարդ դոլարի զենք գնի օրինակ Ռուսաստանից։ Մենք այս վերջի տարին խոսքը գնում էր օրինակ 200 միլիոն դոլարի վարկի մասին, որով պետք է Հայաստան հասցնեին տարբեր տեսակի զենք, զինամթերք։ Այսինքն հնարավորությունների տարբերություն կա, պարզապես տնտեսական ներուժի տարբերություն կա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ, բայց մենք փարկաստու կարողացանք նման պայմաններում կանգնեցնել այդ հարձակումը։ Շատ կարևոր հայտեղություն պետք է անենք եւ պետք է եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք մեր պաշտպանության խնդիրներին, սահմանափակենք այն ծախսերը, որոնք օրինակ այս պահի դրությամբ շատ կարևոր չեն։ Մեր բոլոր հնարավորությունները, ունեցած հնարավորությունները, նաև Սփյուռքի կարողությունները պետք է ուղենք հենց մեր անվտանգության խնդիրները լուծելու համար առաջի հերթին։ Պարոն Մայլան, բայց այդ նույն խոսքերը ասվում են 1994 թվականից ի վեր։ Միշտ էլ, երբ սոցիալական խնդիրների մասին խոսում էին, որ չեն կարողանում աշխատավարձ բարձրացնել, չեն կարողանում թոշակներ, նպաստներ բարձրացնել, վաճառաբանում էին, որ մենք բանակ ունենք, պետք է բանակս ունենք, որ ծախսերի մեծ մասը ուղվում է պաշտպանունակության ամրապնդմանը։ Այդ ծախսերը կատարվել են եւ մեր բանակը իր արդյոք դրված խնդիրը կատարել է, բայց քանի որ մեր հակառակորդը գնալով ուժեղանում է, մենք պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք դրան։ Ամենակարևոր դասերից մեկը այդ պետք է լինի, որ կարողանանք վերլուծել այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել։ Քարորիա պատերազմից մենք պետք է դասեր քաղենք, Փարքաստո հաջողվել է կանգնեցնել, մեր կողմն է հաջողությունը, բայց նաև մենք, քանի որ չենք բացառում, որ Ադրբեջանը կարող է նորից նման կամ ավելի լայնածավալ գործողությունների դիմի, ցանկալի է փակ եղանակով պետական կառույցների մակարդակում քննարկումներ կազմակերպեն, վերլուծվի ամեն մի օղակի կատարած աշխատանքները, եւ քանի որ կարողացել ենք կանգնեցնել այս ամենը, նշանակում է, որ էֆեկտիվ աշխատանք է կատարել, բայց մտածում եմ, որ այնուամենայնիվ եղել են վերացումներ եւ պետք է մենք ներքին վերլուծություններ կատարենք եւ հասկանանք մեր թույլ կողմերը, այդ բացերը մենք պետք է անպայման լրացնենք։ Այս իրադարձություններում ինչի չենք հաշվարկել մենք եւ ինչը Ադրբեջանը։ Երևի Ադրբեջանին թվացել է, թե ունենալով մեծ պարազինություն, մեծականակ եւ արդիական ռազմական տեխնիկա, քանի որ որոշ առավելություն ունեցել են այնուամենայնիվ ուժի բալանսի տեսանկյունից, թվացել է, թե կարող են առավելության հասնեն, բայց սխալվել են Փարքաստո, որտեղ անգամ 70-ական թվականների զենքերով, բայց ունենալով բարձր պատրաստակամություն, մակավելացնային նաև բարձր մարտական ոգի, եւ ունենալով այդ ոգին, մեր երիտասարդները ֆիզախություն են ցուցաբերել, իրենք դա չեն հաշվարկել։ Չեն հաշվարկել, որ Արցախցին պայքարում է ոչ թե զուտողի համար, այլ իր հայրենիքի համար, պաշտպանում է իր ընտանիքը։ Այս ամենը հաշվի չի առել մեր հակառակորդը եւ ձախողվել է։ Մենք ինչ չենք հաշվի առել։ Քանի որ գիծը նույնտեղն է եւ մեր պաշտպանության բանակը կատարել է իր արդյոք դրված խնդիրները, ինձ թվում է, եւ ես համոզված եմ, որ մեծ հաշվով մեր հաշվարկները ճիշտ էին, բայց կրկնեմ, որ հնարավոր չէ, որ թերացումներ չլինեն, բայց սա հարաբարական քննարկման խնդիր չի, պետք է փակ քննարկում լինի, մենք պետք է դասեր քաղենք եւ այնպես անենք, որ եթե Աստված մի արած է, նորից Ադրբեջանը փորձի գնա նման ոտնձգությունների, կարողանանք կասեցնել ավելի քիչ զոհերով, կարողանանք հասնել մեր ավելի մեծ արդյունքների։ Ընդհանրացնենք զրույցը, շեշտում եք, որ պետք է հետևություններ անենք, դասեր քաղենք, եթե կարճ ասելու լինենք, ինչ հետևություններ անենք եւ ինչ խնդիրների վրա առաջին հերթին ուշադրություն դարձնենք։ Ամենակարևոր խնդիրը անվտանգության խնդիրն է, մեր սահմանների անառիկ լինելու խնդիրն է, եւ այս ուղությամբ պետք է մենք որպես հասարակություն, որպես պետություն, որպես հայություն շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք։ Կոնկրետ ինչ ուղղություններով մենք ունենք կայացած պետություն, իր ինստիտուտներով, այդ ամենը պետք է քննարկվի, վերամշակվի, եթե կարիք կա, եւ կիրառվի։ Այդ դեպքում մենք կապահովենք երկարատև խաղաղություն մեր տարածաշրջանը։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի ապրիլի 15-ի թողարկումը։ Զրուցում էինք Արցախի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հանրային խորհրդի նախագահ ԼՂՀ նախկին փոխարտգործնախարար Մասիս Սմայլյանի հետ, թեման՝ քարորյա պատերազմներ։